God aften og velkommen til podcast nummer 51 med de gnavne filmnørder. Vi er i aften trukket i nissetøjet og har fundet en af de gode gamle julefilm frem. Og som om det ikke var nok, så har vi også en ekstra lille julegave, da vi faktisk har to film på programmet her til aften. Vi tager nemlig et lille kig på en af de film, der har lavet sig inspirere af aftens film. Eller har den? Det har den. Eller har den? Nå, men som altid er jeg ikke... Eller har den? Ja, lige for det. Er jeg ikke helt alene i det mørke nissestudie. Jeg har fået besøg af ikke mindre end tre drillenisser, bestående af Christoffer. Jeg har så meget 80'er over, at selv 80'erne ville være flov over mig i Abelgaard. Hey gang, it's been a rough night for Rocking Ricky, but we're still on the air. The Marines are standing by with fire hoses. Perfekt. Og dernæst Niels. Du må altså ikke komme vand på en gremlin. Prøv selv at se, hvad der sker. Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Og sidst, men ikke mindst, vores podcast Padawan. Manden, vi på en eller anden måde gentagne gange har overtalt til at deltage i podcastet. Kasper, hvem har smadret min østeuropæiske julemand, Jensen? God aften. God aften og velkommen. Er I tak. Friske? Ja, ja. Og jule. Ja, ja, ja. Nu er det jo snart juleferie, så. Ja, men det er rigtigt. Det er vist. Og vi har lige set julefilm. Ja. Næsten to af dem. Næsten to af dem. I hvert fald halvanden. Den ene foregik bare om sommer, men ellers var det en jul. Bortset fra det, så var det en julefilm. Ellers var det fuldstændig julefilm. Med hygge og alt det bortset der. Bortset fra mange på nisser og sne og nissehuer og sådan noget, så var der rimelig meget jul over den. Christoffer, første film på programmet. Hvad er det? Yes. Det er Joe Dante's Gremlings fra 1984. Og til dem, der ikke kender den, og skam, jeg ikke har set den endnu, så er resumeret som følge. Det er jul i den lille og helt almindelige amerikanske by Kingston Falls. Her lever teenageren Billy sammen med sine forældre og ikke mindst hunden Barney. Faren arbejder som en knap så succesrig opfinder, og dagen inden jul giver han Billy en meget speciel gave i form af en såkaldt mogwai. Denne har han købt i en afsides del af Chinatown, og ved den her mogwai, der følger der tre meget specifikke regler, som man under ingen omstændigheder må bryde. For det første må man ikke udsætte mogwaien gizmo for sollys eller skarp lys. Sollys især dræber den. Man må aldrig give den vand eller gøre den våd, og endelig må man aldrig nogensinde give den mad efter midnat. Selvfølgelig går der ikke ret længe, inden alle disse regler er blevet brudt, og der udbryder efterfølgende total kaos i den lille by. Det viser sig altså nemlig, at mogwaierne formerer sig, når de bliver våde, og de udvikler sig til monster, eller gremlings, om man vil, hvis de får mad efter midnat. Derfor er byen snart overløbet med ondskabsfulde monster, der kun er ude på at have det sjovt, og helst ødelægge så meget som muligt samtidig. Spørgsmålet er nu, om Billy og lille Gizmo kan nå at stoppe gremlings-epidemien, inden det lykkes dem at formere sig igen. Eller yderligt. Ja. Spændende. Det, ja, okay. Og det er så filmen stort set. Det er fuld, ja. Tak for aften. Ja. Så næste podcast er Salo. Så... Nå ja, det er også lang tid, vi snakker om den. Julefilmen Salo. Double feature med Human Centipede. Ja. Lige præcis. Julepakken. Godt. Julepakken, ja. Det er simpelthen the gift that keeps on giving. Jeg går ud fra, at I alle sammen havde set Gremlins før. Ja. Ja. Og det er også på tide, vi får snakket om den, fordi det er jo en klassiker af det helt store. Ja. Det er en film med Joe Dante, og det er jo ikke første gang, vi snakker om ham. Det er jo også ved at være på tide, vi får bragt ham på banen. Det er jo også ved at være lang tid siden for i gang med... med Inner Space. Jeg tror faktisk også, vi snakkede lidt om Gremlins dengang. Kan det ikke passe? Jo, det var sådan en halv Gremlins-podcast næsten ved tider. Og det er jo meget... Det er meget man kan sige... Gremlins minder på mange måder om både, den har mange ting til fælles med Inner Space, men i den grad også Goonies for sidste gang, fordi der er jo rigtig mange af de samme folk indover. Blandt andet Chris Columbus, som har skrevet Gremlins også, men også Spielberg og Kathleen Kennedy, som har med til at producere dem. Og det er jo spændende, fordi kan vi se nogle ligheder her? Er der noget... Er der noget? Eller et vidende svar. Nu kaster jeg bare, jeg kaster snøren ud, og så trækker jeg bare i land. Ja. Er der nogen, der bliver Jeg ved ikke, om jeg skal lægge for dem, men jeg, gerne. Jeg insisterer. Jeg synes, altså den er jo meget sådan Spielbergs, ikke? Altså det her med Suburbia, ikke? Altså den er jo meget sådan, jeg så noget bag om kameraet på filmen, hvor Joe Dante sagde, at det var, eller også hvad Spielberg sagde, det var egentlig meget ligesom E.T., bare, altså, alligevel ikke, men alligevel, altså, fordi det er nogle, unge mennesker, vi følger, og de lever i det her Suburbia, USA, og, og hvordan de her mennesker ligesom er i det her Suburbia. Og så er der en fjende, eller noget, der kommer, der sker noget fantastisk for nogle meget almindelige mennesker, ikke? Mm. Altså næsten ualmindelige almindelige mennesker, ikke? Næsten helt kedelige mennesker sker der, så er det fantastiske for, ikke? Og det er jo sådan 80'er Spielberg classic. Så på den måde er den meget, meget Spielberg, og så det her med, at den har det her fantastiske soundtrack af, hvad hedder han? Jared Goldsmith. Tak, Jared Goldsmith, som også er sådan meget sådan, det kunne også være noget, det kunne faktisk være med i en Spielberg-film, fordi det er så catchy, og det er så genkendeligt et soundtrack. Så jeg synes, der er rigtig mange Spielberg-træk. Man mangler bare lige, at Billy han kører rundt på en BMX i stedet for den her folkevogn, så havde det været spot on. Det er lige, hvad han skulle have på en BMX i stedet for, fordi den fungerer ikke så godt, den der bil. Nej. Den er skrevet af Chris Columbus, og det er jo faktisk en tidlig Chris Columbus. Det var før han sådan rigtig blev kendt, og han skrev den som sådan en her kommer jeg, se hvad jeg kan, og ja. Det synes jeg sgu, han har gjort meget godt. Altså man kan lige sige, at grunden til, at den der bil ikke virker, det er jo fordi, det er en goddamn foreign car. Det glemmer jeg lige. Det er rigtigt. Der er Gremlins. Ja, jeg synes, ja. Det er en tysker, og de er jo ellers ret så stabile, må man sige. Modsat. Nej, det er godt dem foran, Carl. det er rigtigt nok. Nej, jeg synes, det er meget sjovt, fordi det her, det er jo noget, Chris Columbus lavede for at vise, hvad han kunne, og det var ifølge, hvad jeg kan læse, ikke rigtig mening, det skulle blive til en film, men mere bare sådan et indgangskort til sådan lige for at komme ind ad døren. Og så var det jo Spielberg faldt over den. Og tænkte, det er sgu godt det her. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Og det synes jeg er fedt, at sådan noget det sker. Jeg ved ikke, hvor meget... jeg ved ikke, hvor mange personer Chris havde kastet det her manuskript efter, før det ramte Spielberg i nakken. Men jeg synes, det er hvordan falder man over sådan noget egentlig? Altså. Jamen, det er det. Om han bare har proppet hans postkasse fyldt med den i 3 år i træk, eller... Men jeg synes, det er fedt. Fået et tip. Hvad siger du? Jeg siger, fået et tip måske. Ja, det kan godt være. Man må så også sige, at han havde jo nogle gode år der i 80'erne. Chris Columbus med sit manuskript, altså efter han slog igennem med den her. Han har så åbenbart skrevet manuskript til en anden en, nogenlunde samme år, der lyder sådan lidt mere dramaagtigt. Men så Goonierne i året efter, og igen året efter, Young Sherlock Holmes også. Altså, det er sådan nogle meget fantasifulde filmer. Det er jo nogle, alle tre film, jo nogle film, at der bruger effekter, både gammeldags og Young Sherlock Holmes var egentlig først, at der brugte computereffekter. Ja. Og så, altså det er jo nogle film, der lagde op til, at man skulle bruge fantasien, og man skulle blive engageret af dem, og få ens egen fantasi i gang også. Altså som vi snakker om, med Goonierne, det der med, hvis man har set den, når man har set den, så har man egentlig lyst til at tage på skattejagt. Altså, så lave sit eget skattekort, så lige tage på skattejagt. Altså her, der har man også lyst til at få sådan en lille gremlins om. Og så lave den, give den noget at spise efter midten. Ja, altså det kunne da være ret sjovt, altså. Det tror jeg faktisk, du har fat i noget. Altså, han rammer meget godt den der barnlighed, at man sådan tænker tilbage til dengang, man selv var barn, og det kunne bare have været mega fedt at have haft sådan en gremlin der. Selv have en anden, der var fantastisk, eller specielt i forhold til alle andre, ikke? Det er jo også lidt Goonies handler om. Det er jo, hvor 80'erne var sådan kedeligt og 10, altså sådan... Men især også det her suburbia, ikke? Altså det der mennesker, der bare lever ude i suburbia, og så sker det fantastiske for dem, i stedet for det sker for dem inde i New York, eller i Los Angeles. Det synes jeg egentlig er... Det er jo forfriskende, synes jeg. Ja, og det er sådan en lille... Nu ved jeg, du er stor fan af Frank Capra, Christopher. Altså det er jo sådan en lille Frank Capra. By, den der Kingston. Ja, rigtig meget. Altså, den har også de der lange gader. Den tager nærmest direkte ud af It's a Wonderful Life. Altså. Altså, det er jo heller ikke, altså, der hvor man står og ser det i fjernsynet ude i køkkenet, ikke? Altså, det er jo, det ligner jo næsten de gader der, fordi det er jo også bare sådan nogle lange gader med masser af butikker, ikke? Der er så lige en Burger King, virkelig, synes jeg er meget mærkeligt. Altså, jeg ved ikke rigtig. Det minder mig også om byen. Der er mange Starbucks. Ja, ja. Men det minder mig også om byen, der i Back to the Future, ikke? Det minder mig om den by. Og meget, meget, meget, hvad det hedder, det der klokketårn, som vi ser lige i starten, det ser vi rådhuset. Hvad den hedder? Hill Valley? Ja. Ikke den hedder? Jo. Ja. Det er nærmest som om, man kender byen, fordi man har set den i så mange film. Bare Everytown USA, altså. Og ja. Groundhog Day, for den sags skyld, kunne også rigtig meget minde om. Men en by, der måske aldrig har eksisteret, vel? Altså, det er jo sådan et det er jo sådan en Hollywood-by, der aldrig eksisterede, ikke? Altså, det er jo sådan nærmest, det er jo også sådan, der er jo også lidt sådan 50'ernes USA, der aldrig eksisterede, ikke, på en måde. Altså, det er jo sådan lidt It's Wonderful Life-byen, hvor alle kender hinanden, og alle hilser på hinanden. Men alligevel, sådan den her by, så får vi også indtryk af, at den er sådan ret stor, fordi der er jo et stort magasin og en Burger King igen, og sådan noget, så det er sådan lidt... Ja. Men det er jo lidt sjovt, fordi det er jo det stik modsat af den film, han lavede, eller hvor var det nu, han havde fingrene i den her 2 år tidligere, Spielberg, med Poltergeist, med den by, der var der i. Det var jo bestemt ikke nogen by, der var ved at bo i, altså. Bortset fra, at de har lagt det oven på en lille indianske gravplads, men altså, det var jo sådan en moderne by, hvor det var nyt det hele, altså. Nye byerier. Her er det jo en by, der er etableret, altså, at det så bare bliver vendt på den anden ende af, fordi der kommer noget nyt gammelt ind i, fordi det er jo et gammelt væsen, den der gizmo. Altså, men også som i Goonies, så er det de unge mennesker, der er klar. Altså, det er dem, der kan klare. De voksne er jo igen dumme, ikke? Altså, politiet tror ikke på dem, og er fuldstændig inkompetente, ikke? Og... Jeg vil nu også mene, at det er de unge, der er skyld i det hele, det sker her. Ja, men de fik så også politiet. Ja. jo. Men det er også lidt den der med at tro på ens eget, altså, hvad man kan med ham, biologilæreren hen på skolen, for eksempel. Han er nærmest... bruger det der væsen der, altså for at blive rig og berømt, altså. Ja, han bliver jo lidt straffet for sin nysgerrighed. Og det er jo lidt det, de bliver straffet for. Nu er det ikke billedet, der er så slemt for det, men altså hans far, Rand, det er, han ser jo straks muligheden i, at de kan sælge en masse mockwise og spredt over USA, altså. Jeg synes, Billy, han er slemt nok der, hvor han drøber med den pipette der. Altså, han ved udmærket godt, at han ikke må. Ja, han har jo set det, hvor ondt det sådan set gør på Gizmo også, altså. Og lige nu står han bare og kigger på, da han ligger og skriger i smerte. Stor idiot. Han skulle selv være en af de der store gremlins der. Ja, han kunne godt lige komme med sådan en lille håndklæde og ligge på panden af her Gizmo og sådan noget. Sådan et koldt håndklæde og sådan noget, sådan det lige kunne... Sådan, det er jo sådan en fødsel der, den der Gizmo. Det giver ham en cigaret bagefter, altså. Ja. Eller give den en morfin eller et eller andet. Ja. Sådan, altså, det er nærmest sådan en fødsel, vi oplever, ikke? Altså... Men det er lidt det der imod, altså jubierne og sådan noget der i 80'erne. Det er jo lidt lille smule det, at han alligevel får blandet ind i det, Chris Columbus. Altså. Ja, fordi ham der fra på Beverly Hills Cop. Hedder han ikke Billy Beverly Hills Cop? Jo. Fuck Rambo. Jared. Fuck Rambo. Ham der har alle i Det ham tænker jeg på, det efter han efter den her episode i Gremlings, der flyttede han så til storbyen, og så bliver han så til ham der. Han er jo sådan det der jubitsvin, og det er jo sådan, at det er jo meget den samme konflikt, som er til stede i Goonies. Ja. Kapitalismen ligesom rykker ind i den almindelige by, og de almindelige hårdarbejdende amerikanere, de bliver ligesom ramt af den her store kapitalistiske maskine, der kommer og æder dem i profitens navn. Altså, det er jo også, der er også en der Mrs. Deagle, og der er så taget nogle scener ud af filmen, hvor man får mere at vide omkring, hvordan hun udnytter dem, der har mistet deres job, og køber deres huse billigt. Fordi de kan man er ikke i tvivl om, at man ikke skal kunne lide hende lige fra start af. De frygteligste, altså det skal være frygteligt med, de værste temaer i filmen også, altså. Det der, hvor det lyder som om, at han står og banker nogen, der står med en eller anden mærkeligt musikinstrument, Jerry Goldsmith, altså. Det er, da hun kommer hen mod banken med det der hoved fra snemanden. Ja. Det der musiktema, hun har, altså. Det er næsten lige så slemt, som det, han har ved han Cheyenne i Once Upon a Time in the West. Det er sådan et meget atonalt tema, altså. Ja, det er lidt skævt. Det er ikke et tema, der lyder godt, men det passer til personen, altså. Det er rigtigt, og det er jo heller ikke sådan et, det er jo ikke sådan et hyggeligt tema, det er jo ret i. Altså, man ved straks, at der er et eller andet på spil, ikke? Altså, der kommer et eller andet truende. Sådan har det er jo ondskab inkarneret, simpelthen. Ja. Det er næsten lidt ligesom temaet fra Wizard of Oz, altså, at hun har... Hun minder jo også lidt om heksen fra Wizard of Oz. Det der med, at hun er så ond. Men hun minder også rigtig meget om Ebenezer Scrooge, ikke? I A Christmas Carol, synes jeg. Ja. Altså, det der med, at hun bare, selvom det er jul, så er hun bare, nå, det, det er jul. Jamen, så ved du jo godt, at du skal ønske dig julemanden, siger hun så. Det er en der lille pige der. Hun er virkelig... Altså, man sidder også og godter sig lidt, da hendes kørestol er. Der er lige skruet op, til 11 for hende i hvert fald på onsdags. Ja. Vi får i hvert fald bygget hende op til meget, meget usympatisk, inden hun ryger ud af vinduet. Så hvis du ser lige sådan... Nå, ja, okay. Fik vi lige en lille spinal tap. Man sidder, og godter sig lidt sammen med grimlænderne, der lige får hende skruet ud der. Ja. Og hun får endda mulighed for at agere positivt, eller mere positivt, fordi hun siger det med Christmas carols. I hate Christmas carols, siger hun så. Ja. Og så løber hun ud for, og vi sprøjter vand på de her unge mennesker, eller de der børn, der sikkert står derude, ikke? Og så er det gremlingerne, der står derude, ja. Ikke? Så hun får så også det, hvor hun så tror, det er en stak djævle, der kommer for at hente hende til helvede, altså. Ja, ja. Og hun siger, hun er ikke klar endnu. Nej, ikke endnu. Det kunne godt. Og hvordan bliver man klar til sådan noget? Jo, men bare det, hun godt vidste, at hun skulle derned, men bare ikke lige. Men jeg tænkte sådan, da jeg så film igen, det så jeg sådan tænkte på de der gremlings, der står udenfor og synger. Hvem har de slået ihjel? Hvad for nogle børn har de slået ihjel for at få fat i alle de der små handsker og de der små hatte? Og det, der er mange sådan små ting også, altså. Ja. Men det sjove er jo, at det oprindelige manuskript var jo meget mørkere end det her. Det er jo blevet gjort, lysere af Spielberg, blandt andet, fordi... den her var jo en del af det med den der PG-13 indførelse, som vi har snakket om tidligere, sammen med Temple of Doom. Ja, Poltergeist. Ja, hvor de var lidt sure over den, og den var meget mørk i starten, så der er en masse ting, der er klippet fra eller gjort mildere. Blandt andet så var det meningen, at Billys mor skulle dø i køkkenkampen, tror jeg det var. Ja, det var noget med, at de ville kode af hende, og så kastede ned ad trappen, de der gremlins. Ja, så når Billy kom ind ad døren, så var det første, han så det bare, at hendes hoved lå ned for enden af trappen. Og der kunne jeg sådan set godt lide den måde, der er nu, fordi hun har kræftet med sig. Altså, hun er ikke sådan en typisk husmor-kvinde, som ligger sig ned og råber om hjælp. Altså, hun... Det er det, jeg elsker. Den scene ude i køkkenet er den bedste scene i hele filmen, synes jeg. Fordi det er den der home invasion, ikke? Det er godt nok home invasion af gremlinger, ikke? Men hun slår så igen, ikke? Altså hun er, og så har hun da klippet håret lidt ligesom Ellen Ripley i Aliens. Ikke? Og i løbet af 2-3 minutter får hun slået 3 gremlins ihjel, som er altså... Ja, og ret brutal, ikke? Altså hun stabber den også bare, ikke? Man tænker sådan, hvis bare de andre i filmen havde lige så snarrådige som hende, så havde de fandme hurtigt for gået rød det der gremlin-problem. Nogle af de andre ting, der er klippet fra, det var, at der skulle have siddet nogle gremlins og spist hunden. Ja. Det havde også været specielt. Dernæst skulle vi have været inde på den her Burger King, hvor vi havde set nogle gremlins sidde og spise mennesker i stedet for burger. Og så noget meget sjovt, som så havde givet filmen en helt anden drejning, var at den leder gremlin, som hedder Stripe, som er med nu, var slet ikke med i manuskriptet. Det var meningen, at det skulle have været Gizmo, der var blevet forvandlet til den. Og der kan jeg sådan set godt lide, at vi beholder Gizmo. Ja, det havde fandme godt nok været brutalt at se ham i lavet. Spielberg synes jo, han var lidt for cute, altså. Så. Ja, der er også cute porn flere gange her i. Altså, der er sådan flere er gange, fedt. Hvor man... Altså, der er sådan flere gange, hvor man får sådan en close-up af, hvor han bare ruller på øjnene eller på hovedet og er bare sød. Jamen, jeg kan ikke få nok af det der. Det er jo så dejligt. Ja, lige præcis. Men apropos nogle af de der uhyggelige scener, det der med hunden, man ser den jo så hænge udenfor de her lyskæder. Ja. Hænger dingel derude, og man ved ikke, altså man ved selvfølgelig godt, at det er de der uartige gremlins, der har gjort det, eller fordi det kan kigge op på ham i sengen, og sidder og ligger smågriner. Ja, det er fantastisk. Jeg synes fandme, det er uhyggeligt, når den hænger derude. Ja. Altså, så man kan også godt skabe det der uhygge med lidt mindre virkemidler. Ja, eller der hvor julemanden bliver overfaldt. Det synes jeg fandme også er uhyggeligt, der hvor politifolk, der de sidder i bilen, og så siger de en eller anden det der. Bare kigger, der han bliver bare spist udenfor. Han bliver bare spist, eller den der. Og så den der, de der gremlins, når de så kigger ind i bilen, så er det bare sådan, så ser det bare sådan fuldstændig vanvittigt ud i øjnene, og bare sådan fuldstændig sådan, kom bare og tag mig, fuldstændig sådan ligeglad med, hvem det er, der står foran. Ikke? De er jo sådan, de er jo ligeglade, ikke? De er jo bare, de er bare så meget følelse, ikke? De er bare så meget sådan en nærmest force of nature, ikke? Og det er jo meget sjovt, fordi filmen er jo lavet lige i der i start midt 80'erne, hvor det var rigtig rigtig populært at lave de her horror komedier. Det er også derfor Spielberg han gik til Dante, fordi det havde han jo prøvet lidt før. Og de har også arbejdet sammen før på Twilight Zone filmen også, jo. Var det ikke også samme, det var det året før, eller sådan noget, eller hvad samme år? Det var det året for 83, ja. Så lærte de at være deres del af Twilight Zone filmen. Ja. Hvor John Landis også lavede en af dem, og George Miller, han lavede nu af den også. Ja. Hvor det så gik galt i John Landis' del af det, fordi med nogle helikopterstyret og nogle skuespillere og børn, der blev slået ihjel. Men det er sådan en helt anden historie. Det var i hvert fald noget af det, der gjorde, at Spielberg og John Landis ikke har arbejdet sådan rigtig meget sammen siden, altså. Fordi okay. han blev stormet med nogle erstatningskrav og sad i en stærk retssal, det er 80'erne, efter den film der. Men det er vi frem til, var, at de har arbejdet sammen tidligere, altså. Ja, og jeg synes, det som du var inde på, Kasper, jeg synes, det er en rigtig fed måde, de har kombineret den her. De har jo lavet sådan en rigtig PG-gyser, ikke også? Og jeg synes, det er fedt med sådan nogle gyser, hvor man kan sidde hjemme som relativ ung og se den med sine forældre og blive rigtig skræmt. Altså, det er fedt. Jeg kan godt lide det der med at være skræmt i beskyttede omgivelser, hvis man kan sige det sådan. Sådan at man reelt kan vise en gyserfilm for sine børn. Det kan jeg godt lide, og det var også det, jeg godt kunne lide, som jeg nok så en masse gyserfilm, der er alt for ung, at se dem hjemme, hvor det var trygt og hyggeligt. Og det synes jeg, at Gremlins er en rigtig fed film at gøre sammen med sine børn. Altså se. Og selvom den er lidt uhyggelig, med det, fordi den er uhyggelig på den gode måde, altså, og måske lidt makaber nogle steder, men det er okay. Men har den ikke også en rimelig høj aldersgrænse til Danmark egentlig? Jeg kunne ikke finde for Danmark, men i Sverige og i England har den en 15 år. Okay. Og det er da pænt. Det er faktisk Danmark, pænt højt i forhold til, at du ikke i Danmark har den en 11 års. Faktisk. Okay. Ja. Du ser jo ingen direkte mor i den. Selv den tænker, at de kører igennem hans hus, Mr. Futterman, der ser du ikke, at... Jo, du ser sådan et kamerabevægelse over mod deres ansigter, hvor det ser ud som om, at det er nærmest en kamerabevægelse fra... Altså det er sådan en POV fra den der sniplov, eller hvad fanden det er. Så man har indtryk af, at det er nærmest skovlen, der kommer over og kører ind i den. Men, ja. Men man ved det ikke, fordi man ser dem bare ikke igen. Nej, men altså, der er mange sådan antydede mor, og, ja, det er der rigtig og antydede, at de spiser folk, men vi ser det ikke sådan rigtigt. Nej, og så samtidig med det, så er de jo også sjove, ikke? Altså, der er den der fuldstændig vilde satire, ikke? Og så er der det der, der bliver endda lagt sådan nogle boing, så der bliver lagt sådan noget Mickey Mouse-ing. Det var så det, som vi også var inde på ved Goonies, og lige præcis ja. Det kunne jeg heller ikke klare her i. Jeg synes, det var forfærdeligt. Ej, det der Mickey Mousing, det er jeg ikke, det er jeg aldrig så glad for. Selv i starten, der var han siger det der dragon breath. Det virkede i Roger Rabbit, men så var det nok også det. Ja, det bliver sådan lidt for tiny. Men jeg har lagt det på der, hvor Gizmo han blinker med øjnene. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, der er sådan en blinkelyd på. Men jeg synes, det var bedre her i, end det var i Goonies. Jeg kunne ikke udstå det i Goonies, men det er en eller anden grund, der inviterede det mig ikke lige så meget her i. Det, jeg synes bare, det er synd, fordi den ville være som, altså den ville være meget mere mørk, eller, altså det ville være meget mere seriøs, altså jeg synes, det lige bringer mig ud af den der zone, man er i, når man sidder og ser filmen, og man sådan helt lever sig ind i filmen, og så kommer de her lyde, og så er jeg bare sådan, det gider jeg sgu ikke det her, og så vil man lige ud af det igen, og så skal man lige vende sig til det lidt, og så kommer det igen. Men han har jo alle dage været meget inspireret af tegnefilm, altså, Dante, det er jo... Og han har jo også Chuck Jones med i den her, altså tegneren fra Warner, eller fra Warner MGM, der lavede det store snup på forskellige ting, dengang i 40'erne og 50'erne. Det er ham, at han sidder og viser sine tegninger til, ved han. Nej, det er det. Med Billy ind i barn, det er, hvad han kalder ham, Mr. Jones. Man kan sige, der så tager de jo konsekvensen, og så i toren, der er de jo med i introen, snur og snup, og så ham der, Elmer Fjord, eller hvad han hedder på dansk, de er jo op og skændes, inden filmen går i gang, og det er jo, altså, toren er jo næsten endnu mere, eller den er jo endnu mere meta, og endnu mere, der er skruet op for det hele i toren. Ja, de æder jo også Leonard Maltin i toren, fordi han sidder og skal introducere, den foregår de der 6 år senere, i forhold til den her, hvor han så skal introducere den, Clamp Network, eller hvad det hedder, der skal vises der, så han sætter sviner til Leonard Maltin, og så lige pludselig. Der står de der Gremlins op bag ham, og så ryger han bag sofaen. Ja, de kvæler ham i et stykke film, kan jeg huske. Ja. Og så kommer John Wayne jo også ind senere, da de så... Altså, der bliver den jo helt meta. Det kommer an på, hvad for en version du ser. Ja, enten John Wayne eller Hulk Hogan kommer ind, og enten fordi de stopper videobåndet, eller fordi de stopper filmfremvisningen. Er der to udgaver af den? Ja. Den med videobåndet, hvor den bryder ned, eller... Nej, det er ikke videobåndet, det er tape-stationen, der skifter. Er det sådan der? Ja, det er der, hvor med John Wayne, hvor han så skyder efter Grimlingen til sidst. I de danske biografer? Det er med John Wayne. Var det det? Det er jeg helt sikker på, altså, for jeg tror ikke, den har været over. Jeg har set begge versioner af en eller anden grund. Jeg så toren i biografen. Jeg er ret sikker på. Men jeg kan godt ikke huske sådan en. Jeg synes ikke, jeg kan huske John Wayne, men det... Det er godt, altså jeg er ikke sikker, men jeg tror bare, de har kørt John Wayne, det der break der. Jeg tror ikke, de har taget så meget højde på det, da den skulle i biografen herhjemme. Jeg tror ikke, at Hulk Hogan var så kendt i Danmark i 90. Der har selvfølgelig været en masse wrestlingfans, men det har nok ikke været dem, der var inde til Grønlands 2. Altså. Nej, det var det nok ikke. Men altså, i Gremlins 2, der slutter, eller der var, hvor filmen bryder ned, eller filmrullen bryder ned, der står han lige på sådan nede i salen, Hulk Hogan, og råber op til dem, at de skal starte filmen igen. Ja, eller så kommer han ind og tæsker dem alle sammen, siger han. Men der bliver vi også sat noget sådan noget blød porno på, og sådan noget. De sætter sådan en masse forskellige film på, det er ret fantastisk. Og det er med som ekstra materiale på DVD'en og Blu-ray'en. Den der alternativ, hvor filmen bryder sammen, altså. Den må jeg så have fat i, fordi det. Det er faktisk en udmærket toer, synes jeg. Det synes jeg bestemt, det er. Den er meget mere tegnsagt end den her, fordi også grimlænderne, de er oplevet mere, mere vanvittige. Altså det der med alle de ting, at de kan lige pludselig, at de får de forskellige serum. Ja, de kan snakke, og de bliver til lyn, og jeg ved ikke hvad. Ja, og en af de grimlænder, det er, da han bliver født, der ryger han jo, der slår han jo hovedet. Så han har sådan nogle rulleren igennem hele filmen, og er totalt vanvittig hele tiden. Altså. Og han der, is it safe? Ja. Han der, tandlægen. Det er sjovt, du siger med, hvad de kan, fordi de er meget smølfeagtige her i med, at der er en gremlin, der kan være ting. Der er en elektriker gremlin, og en blotter gremlin, og en... Ja, og jeg tror egentlig, der er sådan flere grunde til det. Der er blandt andet, fordi at det er sjovt, og vi kan kende forskel på det. Men jeg tror også, det var fordi, at de ikke har tid til at lave, eller det kunne jeg ligesom også høre på, kommentarsporet, de har ikke tid til at lave så mange forskellige gremlings, så de brugte bare de samme igen, og så gav de bare lige en hat på, eller en kjole på, eller hvad hedder det, aerobic outfit på, og den er jo spækket med, altså det er toren jo også, men den er jo virkelig spækket med referencer til andre film, det er jo helt vildt. Det starter jo allerede med det der Rocking Ricky skilt, hvor der er den der Indiana Jones reference, og så kører det ellers bare med... Og så er der biograf siden på biografen der i Kingston Falls, eller hvad nede af byen, der hvor der står A Boy's Life og What's the Skies, det er jo arbejdstitlerne på E.T. og Close Encounters. Nå, ja. Jeg sad godt nok tænkt over at gad vide, hvad det er. Ja, og så er der også en eller anden, jeg tror faktisk, der er en eller anden Toshio Mifune også på plakaten, og så er der, hvad hedder det, så er der jo, der er jo Flashdance-referencen, den der, hvor man ser den der Robert Grimling og... Robbie the Robot og The Time Machine, altså Robbie the Robot. Ja, og Ray Harryhausen, han står sin af, hvad er det, faren derinde i, inden der var en ringer hjem. Ja. Robbie the Robot går, der var det flere, der står derinde. I just gave myself an oil job, hvor han siger. Ja. Og der står Harryhausen, han står inde i den næste af de der telefon. Med Spielberg skulle også være en af dem, Spielberg, der står der. Spielberg kører forbi den der bil foran dem. Men der er også, det der Fangoria magazine, det ligger op på Billys værelse, og der er jo film i fjernsynet igen, og jamen, der er bare det over det hele. Der er også den Invasion of the Body Snatchers, de ser i fjernsynet, ikke? Ja, det er også lidt sjovt, fordi Joe Dante, han brugte jo Kevin McCarthy i en del andre film, blandt andet Inner Space, ham der spiller hovedrollen i Invasion of the Body Snatchers. Det blev jo sådan lidt hans, ligesom Tim Burton havde, hvad her det... Vincent Price, så er Joe Dante, han her Kevin McCarthy, og så har han så også Dick Miller også, jo, men er sådan en rigtig stor skuespiller, som Kevin McCarthy, det er sådan lidt nogen, der viser frem og tilbage, også ligesom der er i Goonies, det der med, at de viser tilbage til, at med den dreng, der ringer den om, at de der væsener, de får mere sådan, når de bliver våde, og de ikke måtte få mad efter midnat, det de snakker om i Goonies. Nu er jeg nødt til at spørge. Det er måske bare mig, men de må ikke få mad efter midnat. Men hvornår slutter det? For det er jo altid midnat i en eller anden tidszone. Nej, jamen også bare, hvornår starter det? Hvornår må de så få mad igen? Fordi... Jamen, kan du huske i toren, der snakker de om det der. Der siger han, fordi det er jo, it's always midnight someplace in the world. Ja, det sætter han snakker om ham, den der grimlin, der kan tale. Nej, det der, inden de ikke tror på, det der, hvor de ikke tror på, at der er gremlins, og så kommer den op af... de er inde i det der kontrolcenter, i den der teknologiske bygning. Det er rigtigt. Ja. Jamen, det er jo der, hvor de står og gør grin med alle reglerne. For ja, ja, og så kommer den op, altså de tager pis på alle reglerne, og så kommer den op og bider ham i halsen, eller sådan noget eller andet. Ja, det er rigtigt. Jamen, der er mange ting med den sådan biologiske forklaring på de her gremlins, der ikke helt holder stik, måske. Fordi jeg kender altså ikke nogen levende væsner med den intelligens, som de har, som kan leve uden vand, for eksempel. Nej. De er meget gode til at summere en ud af mad. Det er meget, meget, ja, men alt mad har vel også vand i sig på en eller anden måde. Om det ikke sådan, ja, det har sne jo sådan set også, skulle man tro. Alt det sne, de render rundt i. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Der er jo nogen, der ligger under ølankeret bare og smider det ud over sig selv. Men det er jo åbenbart ikke... Der er for meget alkohol i. Det der var maven bare vokser. Ja. Men jeg elsker sådan nogle løse ender der. Altså, ja. Altså, jeg synes, det ligger så meget at diskutere. Når filmen ikke tager sig selv for alvorligt, så synes jeg ikke, at det gør noget. Det er noget andet med film, der prøver virkelig på at... Men det gør det hele skal forklares ned til mindste detalje altid. Så det er en del af magien også. Ja, bestemt. Altså, der er også det der med, at det bliver endda også lavet grin med det på et tidspunkt. Det der, I hope he's housebroken, ikke? Altså, det håber vi også. Og noget, de var inde på tidligere, var dukkerne. De er jo lavet af en gut, som vi har, eller som har været special effects mand på en del fede film tidligere, Chris Wallace, som har arbejdet på Fluen, og faktisk også med Joe Dante, tror jeg, under Piranha, den første Piranha, og på en af Star Wars-filmene. Og jeg synes, det er fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle. Det er det, vi har snakket om tidligere, vi blev ved med at snakke om, med praktiske effekter. Det er så tydeligt, at det er en duk, som blinker, og men den er bare fantastisk. Der er bare noget over sådan noget her. Det synes jeg også, det er, men jeg synes, det er rigtig godt lavet. Jeg synes, at Gizmo er helt fantastisk lavet. Den tror man virkelig på, at levende væsen og er rigtig sød, og man føler noget for den. Og det gør man også for nogle af de andre monster. Jeg synes, og det er nok, fordi jeg har set den i HD nu, jeg så den på Blu-ray. Jeg synes, til tider, så synes jeg godt, at jeg kunne se, at det var... Altså, det kan man godt altid se, men du må altså tage, så blev jeg faktisk sådan, og det har jeg ikke oplevet før, men jeg var faktisk lidt hævet ud af oplevelsen, og tænkte sådan, okay, det er lidt et dukketeater, jeg ser her, men det er nok, fordi jeg har set filmen for mange gange. Jeg så den også på Blu-ray, og jeg synes ikke, det gjorde noget. Jeg synes faktisk, det så rigtig godt ud med de der cocoons, der kom, og jeg synes ikke, det gjorde noget. Det er jo fedt, det var meget... også med alt det der slim, og der, hvor den smelter til sidst, og sådan noget, det er jo mega fedt lavet. Rigtig, rigtig fedt. Ja. Og... noget af det, jeg kunne læse, var, at vi var igen ind over en Spielberg, og så hans dyr, som ikke virker, at de havde rigtig mange problemer med at få den her skide gizmoduk til at virke. Og så den der scene, hvor han hænger på dartskiven, det var crew, som stod for gizmodukken, der havde fået lov til at kaste pil efter den, fordi så kunne de da mindst få det. Så kunne de få det ud af det. Ja, lige præcis. Så, jamen, altså især igen den der scene nede i køkkenet, ikke? Altså, der ser man jo, de står på bordet, og den flygter ind i mikrobølgeovnen, og sådan noget. Man sidder sådan og tænker, okay, hvad fanden er de lige lavet det? Fordi man kan se, den sådan, det bevæger sig ind i mikrobølgeovnen, og sådan noget. Altså, der er sgu nogle ret fede effekter, og i toren går det jo helt amok, der bliver jo også den der kæmpe store edderkop, der kommer og alt muligt, og de formerer sig jo og muterer det fuldstændig vildt. Ja. Nej, go for it. Ja, men jeg må også det der med Spielbergs touch, altså det er jo også ret sjovt det der med, at det var jo rimelig lang tid, når vi egentlig ser de onde væsener, vi egentlig ser skurkene i filmen, ligesom i Jaws og sådan noget, altså at det bliver holdt, at man ser det ikke lige inden for de første 5 minutter, ligesom man gør i mange nyere horrorfilm, altså, at man skal se det, ellers så giver folk ikke se den videre, man giver ikke vente, man giver ikke holde den der suspense der, som at der egentlig er i den her. Altså. Men det er jo fordi, at vi flytter truslen fra at være hende den gamle til at være gremlins, hvor det er hende, der står mest som truslen rigtigt. I starten. Det er rigtigt. Men det er jo også fordi, at der er blevet skabt et univers, der er så interessant, at det gør egentlig ikke noget, hvad der sker i det som sådan. Eller jo, det gør det jo selvfølgelig, men altså personerne og universet er interessant i sig selv, så du sidder ikke og venter på, at der skal ske et eller andet, før det bliver interessant. Nej, det er jo et fint univers til at få bygget op også. Ja. Så holder den også kadencen på en eller anden måde, synes jeg, rigtig lang tid, fordi at jeg synes, der er mange actionfilm og horrorkomedier og sådan noget, der netop så når, at monsteret bliver afsløret, så er det bare actionsekvenser derfra også, og knap så fantasifuld. Og her er det bare kaos, ikke? Ja. Som har en eller anden intensitet, som virker skide godt. Også på den måde, hvor de bliver ved med at gøre truslen større, men vi starter med at have de her 5-8 gremlins, og til sidst så er der jo bare 100. Ja, biografsalen. Ja, og det er fedt, at på den måde, ja, intensiverer de det også. Det er ret cool. Ting, før vi går, nej, nu skal vi til at videre. Nej, okay. Ja. Ja, tiden er ved at være nej, over. Men det var bare, ja. Hvis jeg må sige en lille sidste ting, så jeg presser mig lige ind her, sådan, jeg kommer lige ind i døren, nu går du ved, ligesom i S-toget, der kører. Det er det her med, at jeg kunne ikke lade være at sidde og tænke på, for nu har jeg også set film rigtig mange gange, men jeg kunne ikke lade være at tænke på her til sidst, at da jeg så, at tydeligvis så de her gremlins, de er jo intelligente, og de er personlighed alle sammen, men alligevel så bliver de bare sprunget i luften, uden sådan, altså, uden at der bliver stillet spørgsmål. Altså, er det i orden? Det kunne jeg ikke lade sig at tænke. De brænder op, altså de får bare lov at brænde, når man kan høre, de skriger og sådan noget. Og der render ham der den fuldstændig vanlige, den der kniv og den der maske på, som jeg bare elsker. Jeg vil bare se en film kun med ham. En slasherfilm kun med den gremlin, der render rundt med den der maske på. Og så den der kniv i hånden, og så bare ser fuldstændig sådan vanvittig i sin bevægelse, og sådan meget sådan pludselig bevægelse. Nå, det kunne jeg bare ikke lade sig at tænke på, at han slår bare ihjel uden at det er casualties of war. Uden at blinke, så bliver de bare brændt alle sammen, ikke? Og, ja. Altså, det er jo ikke sådan, at de bliver brændt, og så er de sprunget i luften. Nej, de får lov at brænde alle sammen, ikke? Altså, det er ret brutalt, ikke? Man kan sige, de er sådan rimelig, ja, nej, det kommer vi til. Men det er jo nærmest også borgerkrigslignende tilstand, ikke? Altså, ja, ja. Sådan har man lidt, når man går igennem byen, ikke? Altså, alle butikker er hævet, og folk, og ingenting virker, og det er jo totalt kaos, ikke? Det er også det, der er fedt. En af de ting, jeg faldt over, som folk kritiserede ved de her filmer. Der var åbenbart rigtig mange, der kritiserede det, var, at filmen var racistisk. At de mente, at gremlins portrætterede afrikanerne i Amerika. Okay. Og det kan jeg simpelthen ikke sige. Jeg ved ikke, om det var mig. Så kommer fra, at det kommer fra kinesisk forretning. At det, ja. Men jeg kan simpelthen ikke se det. Men det kan godt være, det er bare mig, der. Men det synes jeg, det var en meget, meget underlig ting. Lige præcis det der at kritisere. Men ja, godt. Det vi. Nu sidder jeg lige og tænker på, bliver der slået nogle sorte ihjel i den overhovedet? Ja, det er med biologilæren jo. Ja. Nå ja. Men det er vist også det. Men det er jo en by fyldt med jøder. Ja. Ja, så skulle være nogen, så skulle være en antisemitisk. Ja, ja. Men nej. Efter 84, der kom der jo en del film, som havde ladet sig inspirere af den. Der var Critters, der var Ghoulies, der var Troll, der var Hobgoblins, der var Munchies, der var simpelthen oceaner. Der var en plethora af A plethora? What's a plethora? Lige præcis. Af de her film. Og vi har været så lidt sindige at se endnu en af disse. Eller se en af de her. Niels. Ja, vi har set filmen Critters, som er den første ud af fire film om de små, meget sultne rumvæsener. I den første film følger man en lille familie i en lille soveby et sted i Kansas. Jeg kan ikke huske, hvad byen hedder faktisk. No Name Kansas. Yeah. Hvor der lander nogle små, behårede og meget sultne rumvæsener. Drengen Brad er en af de eneste i byen, udover nogle intergalaktiske legesoldater, der ved, hvad der egentlig foregår. Og de må nu alle sammen tage kampen op mod de meget sultne critter. Mm. Det var lidt kortere resumé end Gremlins, men det fungerer. Den har heller ikke så meget på sinde, den her. Der er jo ingen regler. Det er bare ikke at blive et, det er regler, den her. Og det var bestemt ikke for at stoppe snakken om Gremlins, men det var mere for at føre den her med ind i universet, for at vi nu også kunne snakke lidt bredere. For det er jo meget sjovt. Altså, det er jo en film, som på rigtig mange måder minder om Gremlins. Men som jeg var lidt inde på i introen, så vil instruktøren på ingen måde acceptere, at det er rigtigt. Fordi selvom den er 2 år ældre, så havde han, det var jo skrevet lang tid før. Men der er jo så måske en forklaring på det. Nu du sagde det der tidligere med, at han har haft den har været rundt omkring i Hollywood, hvor er det Gremlins-manuskriptet. Ja. Det kan jo tænke sig ham, der har skrevet manuskriptet til Critters, også lige har læst til Gremlins-manuskriptet, og så har vi ladt sig inspirere, måske. Det er sådan, instruktøren, han er selv med til at skrive manuskriptet. Stephen Herrick. Ja. Blandt andet. Men ja, det kunne godt være, han havde fundet det her, endnu en af de der bunker, der bare lå rundt omkring, hvor Chris Columbus bare har... Det kan være, at den bare ligger det, hvis de landet en eller anden restaurant et sted i Hollywood, der den, så ligger sådan en bunke læsemateriale, lokumsbøger ude på toilettet. Eller også så han bare smidt det som sådan, han har bare smidt, Chris Columbus, han har bare smidt det som drikkepenge, så det er ej, siger jeg han har bare haft den, han har bare smidt han har skrevet det på det en, på sådan en napkin. På en napkin? Gremlins, ja. Hus, spiser nogen. Tre regler, kør. Ja, lige præcis. Og så her, der er ikke nogen regler, det er bare don't get eaten. Og så noget 80'er hår. Ja. Det er faktisk meget sjovt. Jeg havde aldrig set Critters før, eller jeg tror, jeg har set noget, jeg ved ikke, noget af det, jeg husker rigtig meget fra min, fra min spæde ungdom og den lokale video Bix-tankstation, var, var coveret til Critters. Og det, det så jo forfærdeligt fedt ud. Det, ja, det er et fedt cover. Det er rigtig fedt. Ja. Og, men det vil jeg sige, at der har Gremlings altså også en mega fed plakat. Den der plakat, hvor der bare er æsken, og så ja, noget, der kommer ud en af en hånd ud af sådan noget, ikke? Ja, jeg mener, det er bare lidt problem. Altså, den er bare, det er fantastisk. Det, og det er det plakat, der mangler i dag. Den, mangler, den har sådan en, hvad skal man sige, man har lyst til at finde ud af, hvad det handler om. Altså, den vækker nogle følelser i det, der gør, oh, okay, det er spændende. Hvad er der? Altså, den skaber en forventning. På en eller anden måde. Det gør plakater ikke i dag. Plakater i dag, der er det bare sådan nogle hoveder på en plakat, og så et eller andet 3D Photoshop crap, og så bare få så meget crap på plakaten som overhovedet. Floating heads. Den her, floating heads. Kæmpe floating heads. Det ene er større end det andet, ikke? Floating head, der hedder hinanden. Ja, og på, altså, på DVD og Blu-ray cover til den første Gremlins, der bruger de jo det der nye cover, de har lært, hvor det er Gremlin, eller hvor det er Gizmo, der er i fokus, altså. Ja, og det er også okay, men det gamle har altså bare, jeg kan godt lide det der, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge ordet på dansk, men det har sådan en sense of wonder. Det er meget sjovt, fordi synes, her, vi mødtes jo for et par uger siden, og der så vi blandt andet den film, der hed, hvad hed den, Rewind This, en film om VHS-revolutionen, om VHS'ens historie, og det var en super fed film, og en rigtig fed film for sådan nogen som os, som godt kan lide nostalgi og gammel film. Og, det var lige før, vi skulle lave en podcast om det. Lige præcis. Men en af de ting, vi snakker om deri, er jo covers på VHS. Altså, det var lidt en hvad kan man sige, artform. Altså, der var noget helt specielt. Men det var også, fordi at lave det fedeste cover til den ringeste film. Altså, der var et eller andet med, at coveret havde sit eget liv på en eller anden måde, at det skulle sælges ud fra coveret, og det har vi mistet rigtig meget. Ja, nogle gange lærte de jo også faktisk coveret, før de egentlig lærte filmen. Altså, det gjorde de jo ved Canon, blandt andet. Meget det der med, at så havde de en fed idé, eller de havde en fed titel, eller et rigtig flot cover, og så kunne de putte det i de der salgsbrochurer, hvad de nu skulle lave i 85. Så kom der et nyt cover i. De har ikke lavet filmen, de har ikke fundet instruktør, de har ikke fundet nogen skuespillere, det er ikke nogen manuskript. Men det er plakaten, altså, de solgte det på plakaten. Ja, og det er lige præcis der, synes jeg, altså, Critters passer godt ind. Fordi lige præcis Critters og Critters 2 er nogle af dem, jeg husker rigtig godt fra min barndom. For de stod der nederst på horrorhylderne, og jeg turde ikke rigtig at lege dem af en eller anden grund. Jeg har set så meget andet crap, men nej, det gjorde jeg ikke. De lukkede, og det var faktisk fedt at se den. Man kan sige, jeg synes, den var rigtig god. Det er ikke en god film, men det er en fed film fra tiden der midt i 80'erne. En fed horror-komedie, synes jeg. Og meget underholdende. Altså rigtig også den der meget, meget skæve humor, men alligevel sådan lidt horror humor, og den er jo ikke helt så... Ja. Den er jo ikke helt så familievenlig, fordi der bliver også sagt fuck og sådan noget. Ja, og der er lidt mere, der er noget, som en af grunden til, den har fået, nu skal jeg lige prøve at finde, en af grunden til, den har fået en PG-13 også, det er, at der er very mild suggested sex. Nå ja, med Billy Zane og søsteren. Ja, og det er jo, det er jo... Inden en Billy Zane bliver et. Ja, lige præcis. Hvorefter, at de kaster en granat, eller nej, det er jo så ikke en granat, det er det der kæmpestore fyrværkeriskyt, han har ind i munden på den selv. Ja, kanonslag, ja. Men så springer det, er fantastisk, så vildt det bare. Men det siger jo også, det er jo også noget, der står et andet sted, jeg kan huske, om det er på IMDb, den der effektscene der, hvor den æder, eller den spiser det kanonslag, og det egentlig skulle have sprunget i luften. Hvis det havde været i Gremlins, så havde den sprunget i luften. Men i Critters, hvor de egentlig ikke havde så kæmpestort budget, der ryger den bare ud af munden, så kan de så bruge den igen senere. Ja, der vælter den bare. Ja. Men det er sgu det der endnu sjovere, det synes jeg. Altså, det er sådan, der er meget sådan underfundig, underspillet humor, og så er de også sådan lidt mere farlige, de her critters. Altså, de slår fandme folk ihjel, hvorimod i Gremlins, der er det bare sådan mere, der er de mere sådan skadedyrsagtige. Altså, det er sådan nogle, mere sådan nogle, der angriber dig, og så kan du blive bit eller et eller andet. Ja, for udover de her, at de også spiser folk, går ud fra, at de gør, så har de også de her pigge, som de skyder afsted. Ja. Og det er jo lidt unfair. De er jo både melee og ranged på en gang. Det er jo ikke fair. Melee og ranged. Welcome to the Dungeon and Dragon podcast. jo. Men ja. Jeg synes, det var fedt. Og den mindede rigtig meget om Gremlins. Men er meget mere mørk og meget mere dyster. Men den, ej, jeg ved den, ikke, om den er så meget mere mørk. Er den det? Den er... Jeg synes, den er sådan lidt mere in your face, men ja, jeg ved ikke, ja, om den, nej, det er ikke sikkert, at den er mere mørk. Den er bare... Jeg ved ikke, den er kortere. Jeg synes, den er mere kontant. Der går ikke ret lang tid, inden vi ser. Det er også en mindre kompleks historie, ikke? Altså, ja. Og dog, den holder jo også lige de der critters lidt i baggrunden der. Altså ligesom Gremlins. Jamen, jeg synes ikke, det der går så lang tid, inden vi ser dem. Det var jo ser dem i filmen. Man ser... at de flygter fra den der fængselsasteroide, ja. Og så lander de på jorden, og så åbner rumskibet sig. Ja. Men der er alligevel gået cirka en halv time, 5 minutter, før de kommer ud. Nej, ja, man ser kun lige en arm, og så ser man dem igennem noget røg der i starten. Jeg tror, første gang man ser dem, det er oppe på loftet. Nej, ind i køkkenet er det ikke. Kommer de ind i køkkenet, de der øjne der, hvor hun tror, det er katten. Nå ja. Og så... Men det er første gang, man ser dem sådan rigtigt. Så. Ja, vi ser dem også der, at de er ved at spise faren i kælderen. Men man, ja, det, altså, det er jo sådan lidt mere alvorligt, ikke? Altså man kan sige, at folk de kommer i livsfar her, ikke? Altså han mister jo rigtig meget blod, ikke? Altså det er jo sådan lidt mere alvorligt, end det er i Gremlins alligevel, synes jeg. Den har i hvert fald ikke den der samme lette humor, synes jeg. Nej, men alligevel så har den sådan meget sådan sort humor, som Gremlins ikke har. Gremlins er jo meget næsten slapstick. Det er jo sådan noget med, hvor de falder, og så slår de sig, og så er det sjovt. Det er sådan lidt gøge-gogge slapstick. Den er mere familievenlig, Gremlins. Ja, og så minder den jo meget om sådan en snup-tegnefilm, ikke? Fordi de glider sig ud og gør åndssvage ting og sådan noget. De er meget sådan antromorfiske, de der Gremlins. Ikke? De minder jo rigtig meget om mennesker, ikke? Men der er blotter Gremlins, og der er aerobic Gremlins, og der er filmoir-gremlings, og der ja, lige præcis. Ja. Og der er også bare den irriterende Gremlins, der bliver skudt i gang. Men der er alle mulige forskellige Gremlins, og det er de her, de er sådan lidt mere bare rovdyr, ikke? De kan så kommunikere med hinanden, ikke? Og de kan så sige fuck os. Det bliver meget, meget morsomt, ikke? Og de holder så også fest, ikke? De kan også godt lide at holde fest deroppe med de der puder, de går fuldstændig amok, ikke? Ja, de laver der tegnversion af, hvad er det, barscene for Gremlins, altså. Og så har de jo også de her lidt skjulte talenter, der her med, de vokser også, ikke? Og der er også en leder og sådan noget, og... Ja. Der er også noget, de vokser, når de spiser. Det er meget sjovt, og det er også med til at øge truslen her, at man ved, at det bliver større og større, når de spiser folk. Den er bare sådan fin. Den har sådan en fin B-filmskvalitet over sig. Ja. Som altså, det er en god B-film, den er, synes jeg. Den er vellavet, ikke? Altså, det... Ja, altså de der dukker, som de også er ligesom i Gremlins, de fungerer faktisk meget godt, og det er et okay monster, synes jeg. Altså, jeg ved ikke, om... Altså, de er ikke så mobile, men altså, de fungerer på den måde, de gør. Altså, de fungerer det der med, at de ikke skal bevæge sig ret meget, udover at de sådan kan rulle. Det var det er jo også sådan en økonomisk måde at lave det på, at det er sådan en hårbold, der bevæger sig. Altså. Ja, de skal ikke gå, vel? Det er jo svært at få sådan nogle animatroniske figurer til at gå, ikke? Ja. Så det er nemmere bare nogen. Jeg synes, det var ret sjovt, at de kunne rulle, og de kunne komme springende ret hurtigt, men så lige så snart der kom trapper, så var de virkelig langsomme. Så var de virkelig hårdt at komme op ad trapper. Det var de ikke. Ja, men du kan jo se, hvis du nu sådan set Doctor Who, altså de har jo, der har hans ærkefjende Daleks, de har jo også et problem med trapper. Det var jo ikke før en gang i 80'erne, efter 25 år, at de kunne finde ud af at komme op ad trapper der, altså. Ja, det er sådan, man snakker om i Doctor Who, at de skal verdensherredømme, ikke? Så ja, og så kan de ikke komme op ad en skidtrappe, altså. Bare bygge en kæmpe trappe op til, sit, op til der, hvor præsidenten er, så hun bygge en ny trappe, mens de prøver at komme op ad den trappe, ikke? Altså. Ja. Så det er sådan noget lidt gennemgående med, at altså, ligesom i, altså, de har lidt små problemer, men de klarer det så. Ja, også. Nå, 1, 2 og 9. 1, 1, 1. Ja, så græder han som en baby bagefter. Det er fantastisk. Men den har sådan en, den er jo også sådan meget sådan absurd humor, der hvor de kommer ind, og de ligner forskellige mennesker, de der bounty hunters, og de kommer ind i kirken, og de kommer ind til det der bowlingsted og sådan noget, og så de der bounty hunters, det er jo også, de er jo også totalt anti-helte, ikke? For de smadrer jo meget mere næsten, de der critters gør. Ja, de får jo at vide i starten af filmen af ham, der hører dem, at nu skal de ikke smadre så meget, som de gjorde sidste gang. Altså. Nej, og de virker rimelig ligeglade med menneskerne. Men det, de er jo i bund og grund også bounty hunters, og når man ser sådan nogen i westerns og whatnot, så er det jo også nogen, som kun er der for pengenes skyld, og sådan set er ligeglade med alt andet, fordi de skal bare have deres penge. Og det tror jeg, det passer meget godt her. De smadrer også bare alt, altså. Fuldstændig. Selv huset til sidst. Og de er jo næsten et kapitel for sig i hele den her film, for de er jo så outreret 80-agtig, ham der forsangeren fra det der... Den der frygtelige sang, de bliver ved med at spille igen og igen. Og jeg ved ikke rigtig, om det er for at gøre grin med den der 80'er heavy pudel rock genre, eller om det er fordi, at de har håbet på, at det blev et hit. Og så jeg tror, det er lidt en blanding, men det er jo ham selv, der indspillede den også, ham Terrence Mann, ham spiller Ock. Det er ham, der har indspillet den der sang. Jeg troede, de ville køre lidt mere på det der med, at han var kendt fra fjernsynet, og så der kom en eller anden scene ud af det, hvor han skulle, eller der var nogle piger, der ville knalde med ham, eller et eller andet, fordi han var den her... Ja, det bliver kun nævnt et enkelt sted, eller sådan, at... Det er vildt mærkeligt, fordi de lægger så meget op til det, synes jeg. Ja, de bruger lang tid til at bygge det op, det er du ret i. Altså, man ser jo allerede op i rumskibet, da han sidder og ser det der, den der frygtelige musikvideo med den der band, ikke? Og de er jo hele tiden i fjernsynet, og hun hører det på radioen, hende der teenage-datteren, ikke? Ja, og moren, hun slår væk fra det, for hun er også træt af sangen, også, altså, da hun sidder og ser det i fjernsynet. Ja, der skifter hun kanal. En anden ting, de glemmer, er hele den der slangebøs, som vi bruger meget af starten af filmen på at lægge væk på, som faren tager og gemmer væk. Og da han så kommer op i soveværelset, hvor den så er gemt væk, så tager han den ikke, han bruger den ikke. Det er jo også meget forundret over, at Det ved jeg ikke. Det er også bare mig. Ja, at han øver sig med den tidligere, så tænker man, ja. Det er meget mærkeligt. Det er nærmest sådan en setup, og så har man nærmest bare glemt det der setup, ikke? Altså normalt, når man introducerer sådan noget, så man tænker, okay, den bliver brugt på en eller anden fed måde senere. Ja. For eksempel, kunne man forestille sig, at der stod en Critters foran en gastank, og så skyder en sten ind på gastank, og så springer den i milliardstykker, ikke? Sådan et eller andet, ja. Brænder den der grimling eller sådan noget. Det var sådan, jeg ville have gjort det. Men, men det bliver det ikke. Altså, jeg savner måske også lidt, at moren fra Grimlings ikke lige kommer over i huset her, og lige viser, hvad man stabber de der fucking grimlings. Altså, eller smider det i mikrobølgeovnen, eller... Ja, fordi de mor er jo nærmest det modsatte af moren fra Grimlings. Altså, hun skriger, og der er jo meget, meget få gange, hvor hun skyder en af de der critters ud i gangen der, altså på et tidspunkt. Men så bruger hun jo filmen på at skrige og græde, sådan set. Altså. Ja, vi er virkelig bange, ikke? Virkelig bange for sit liv, ikke? I stedet for lige at være lidt mere go Ellen Ripley, og så bare... så går amok og henter en økse ud i, fordi der må jo være masser af sådan her redskaber, hvor sådan går der, altså henter en økse, eller henter en majetaske, eller et eller andet, og så kører nogle af dem over. Ja. De er sådan lidt for, de bliver lidt for passive. Men det er jo også fordi, de skal jo virke som om, de kommer ind og redder dem, de der bounty hunters, så det kan jeg jo godt se. Ja, drengen får lidt mere mulighed for at træde i karakter med nogle af de ting, han laver. Og, Men jeg synes også, det virker fedt, når de normale autoritetsfigurer, altså både faren og moren, at de ligesom, når man kan mærke på dem, at de er bange, ikke, så er det en utryg situation. Så jeg synes, ja, giraffen senere også, jo. Ja, det fungerer ret godt. Men en ting, jeg ikke var så glad for, det var den der fuldstændig sindssyge, vanvittige Deus Ex Machina-slutning, vi får. Nå, det er fint. Jeg har et eller andet med de der Deus Ex Machina-slutninger, som jeg virkelig har det anstrengt med. Altså de der slutninger, hvor der kommer et eller andet, vi overhovedet ikke har hørt om indtil videre, ind og løser alle problemer. Et andet sådan kendt eksempel på det er jo slutningen på Superman 1, hvor han lige pludselig flyver baglæns rundt om jorden, sådan tiden går baglæns, og så alt det, der lige er sket, det er så ikke sket alligevel. Og når man introducerer sådan en mekanisme, så kan jeg ikke lade være at tænke sådan, okay, så er alt lige meget. Så kan du aldrig gøre noget ved Superman, der kan skade ham, fordi han kan altid bare flyve rundt om jorden og så sige, haha. Og lidt så sammen her også, ikke? Altså, hvis man først, det er heldigvis først til sidst, vi ser det, ikke? Men man tænker sådan lidt, hvis de også har den i toren, så kan de jo bare bygge ting op igen, hvis de bliver smadret. Nå, den der, ja, nu ved jeg, hvad du tænker på. Ja, ja. Den der spole tilbage funktion, og så kan den der kunne hjælpe mig også lige i live stadig ind i postkassen, ikke? Og det var det samme, at de, nu siger Superman der i Richard Lester's Superman 2, der hvor det slutter med, eller hvor nu hen imod slutningen, der var han kysser hende, hvor han lige pludselig har fået den der kraft der med, at han det der kisser forgetfulness, eller hvad det how convenient! Ja, at hun glemmer, at han er Clark Kent, altså. Ja, eller han lige pludselig, så lige pludselig, han har fået at vide af sin far hele filmen igennem, at du, hvis du bliver menneske, så kan du aldrig nogensinde få din superkraft tilbage. Undtagen, hvis du går ind i den der boks, finder vi så ud af til sidst, ikke? Det er sådan lidt, jeg har det sådan lidt, de der Deus Ex Machina slutninger, hvor det er Guds hånd, der nærmest kommer ind og ordner sagerne, det er jeg ikke så glad for. Er der nogen, der ved, hvad faren har i det syltetøjsglas, han går rundt med i det første 10 minutter kvarter af filmen, med en eller anden terpentin-lignende væske? Det er, ja. Hvad er det? Moonshine. Men er det det? Sidder han og drikker moonshine til morgenmaden? Ja, han er ude på en gård i en eller anden Kansas. I Kansas, altså. Det gør, der drikker man moonshine hele tiden. Det er ligesom en gammel dansk til sådan til morgenkaffe. Altså, det får børn også med at drikke nogen. Det er en syltetøjskrukke der. Det skal være en jar. Det skal være ligesom bird i kæft. Jeg kunne næsten forestille mig, at det er nu ham med Billy Green Bush, det land, han har taget med. Sådan så for at give karakteren lidt mere kant, altså. Jeg tror ikke, det er nogen, der er i manuskriptet. Jeg tror, det er nogen, han har taget med, fordi ikke... Men det er først nu, man sådan rigtig bemærker anden gang, man ser den, at han sidder med sådan et moonshine-glas der ved morgenbordet. Altså, det er ikke lige det, man tænker på. Det kan også være meget tynd kaffe. Te. Urte te. Det kunne også bare være, det bare noget terpentin, fordi de ikke har anden derude på landet. Det kan også være. Lige for at vågne. Jamen altså der i Texas eller i Kansas eller hvor det nu foregår hen, der har børnene der ved på drikkedunken, og så er de lidt mad med, og så er det med i drikkedunken, det er jeg sagde på. Ligesom alle børn i Frankrig, de får rødvin, ikke? Det er sådan egentlig der. Selvfølgelig. Ja. Bum. Den blev promoveret som New Line svar på Gremlins. Og det er jo faktisk sjovt, set i forhold til, ja. Instruktøren var så meget imod, at det var Gremlins, men... Altså, måske er de også så meget imod det, fordi at de gerne vil, altså, fordi den ligner så meget, kan man sige. Ja. Men jeg synes, det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke, set så mange af de andre, nu skal vi se, Ghoulies har jeg ikke set, og Hobgoblins har jeg heller ikke set, men Troll har jeg set, og... Både et og to. Der er også, hvad hedder den, den der med ham der, Leprechaun, er det ikke også lidt det samme, eller er det bare én figur? Det er bare én, i hvert fald i den første film. Han formerer sig ikke, når han får regnbuer på sig? Nej. Men det er det sjovt, fordi vi har ikke rigtig det der med formeringer med, vi har det lidt med i slutningen af den her, fordi vi ser, den slutter med, at vi ser to A eller sådan eller to. Ja, og det er jo også sådan lidt aliens-agtigt, den er jo også sådan lidt aliens-agtigt til tider, ikke? Den har jo lidt aliens, også, men, synes jeg. Hvad hedder Niels, du har set nogle af de scener? Ja, jeg har set det, jeg så toeren et par dage efter, vi har set den her sammen, og der kører de videre på det med ægene der. Men hører vi, hvordan de formerer sig, fordi vi får det jo ikke rigtig at vide her i. Men har de ikke bare knaldet de kyllinger der? Jo, det er godt, tænkt jeg. Det er rigtigt, de er langt tid i køkkenbordet. You sure got a pretty mouth, chicken. Og man ser også sådan en skyggespil og nogle fjer og sådan noget derinde i hønsehuset på et tidspunkt. Ja. Jo. Der er sagtens foregået noget hanky-panky derinde. Men i toeren, der laver de jo sådan også lidt referencer til, til Gremlins. Det der med julemanden fra Gremlins, den laver de, toeren foregår omkring påske. Så nogle af de der gremlins, nogle af de der critters æg der, de bliver forvekslet med påskeæg, og så bliver de smidt ud, og så når børnene skal finde dem ud i haverne, og så går det selvfølgelig galt derfra, og de der critters, de bliver så, kommer så til live, og begynder at angribe byen på ny, og der er så en mand, der kommer i sådan et påskeharkostyme, der bliver overfaldet af dem. Nå, ligesom julemand i Gremlins. Ja. Cool. Men det er også noget med træerne, er det ikke noget med, at der er en ung Leonardo DiCaprio med i den? Jo, det er den i et højhus og sådan noget, tror jeg. Det var åbenbart på måde at lave træer i højhus dengang, der med Poltergeist træer også, det var også højhus. Ja, og så er der en fire, der foregår i rummet, er det ikke rigtigt? Ikke med Poltergeist. Nej, med Critters, Gremlins Critters. Jo. Men der mangler jo lidt en gizmo, ikke? Der mangler jo lidt... jeg savner lige noget cuteness der. Jeg savner lidt... Der er det jo mere drengen, det ligger op til her i. Der er sådan... Ja, jeg kan godt lide i Gremlings, at det i virkeligheden i sidste ende er Gizmo, der tager affære, selvom det er sådan lidt tilfældigt, at måske klarer skærne, men jeg kan godt lide, der hvor han kører rundt i bilen, og jeg kan også godt lide i Gizmo, eller Gizmo 2, han har sagt i Gremlings 2, der hvor han træner ligesom Rambo og tænker tilbage på Rambo og sådan noget. Ja. Det er fjollet, men jeg synes fandme, det er sjovt. Det er fedt. En ting, jamen, jeg synes det er fantastisk. Sådan noget kan jeg godt lide. Det er så meget bedre. Og så laver han en flitsbo ud af en klips. Og... Ja, det er fantastisk. Nej, den skal jeg se igen. Den kom i weekenden. Det var en af jer, der sagde, den kom i... Ja, det er den første Gremlins kommer efter... Den kommer sjovt nok efter midnat, så vi må ikke fodre den, når vi ser den. Du må ikke spise samtidig. Nej. Og der kommer den første Gremlins efter midnat fredag på TV2, og den nummer to Gremlins kommer efter midnat lørdag. Ej, den skal se. Det er simpelthen... Det er fantastisk. Ja, det er også bare en fantastisk slutning der på den. Der er jo igen en Wizard of Oz, ikke? Reference der. Melting, what a world. Yeah. Og jeg mener, der er den gremling, der smelter, har sådan en Wizard of Oz hat på, ligesom den der the Evil Witch. Oh. Så. The Wicked Witch, The Wicked Witch, ja. En ting, jeg lagde mærke til, eller læst omkring gremlins, det er, at den er synkroniseret til rigtig mange andre lande, sådan at Gizmo kunne snakke lidt. Og det er oversat, og ham... Hvad hedder han? Howie Mandel, som lagde stemme til Gizmo, havde øvet sig i lidt forskellige sprog, så han netop kunne lægge stemme til Gizmo. Og også jokes er faktisk også tilpasset andre lande, sådan at de er eftersynkroniseret. Meget, meget underligt, men det ved jeg ikke, om det... Den havde jo også ret stor succes rundt omkring sig, så det kan godt være, at det er det, man skal gøre. Men det ved jeg ikke, det kan jeg ikke helt forholde mig til. Det synes jeg er underligt, men... Det var jo åbenbart også en julefilm i Danmark, altså. Det var, i USA var det en sommerfilm. Den havde premiere i juni i USA. Det er fedt at have den om jul, og selvom den er sådan lidt... I Danmark havde den premiere den 28. december. Den giver jo sådan lidt dystert billede af julen, også med hende semikærestens julehistorie der med faren. Ja. Den der Urban Legend der med kravlen. Ja, det er faktisk måske det eneste sted, hvor den måske ikke er sådan særlig PTI-agtig. Det er virkelig en grum historie, og det er jo ikke en historie med nogle monstre, der kommer noget. Det er virkeligheden, ikke? Altså, det er noget, der kunne ske i virkeligheden et eller andet sted. Men det vender de igen på hovedet i toren, jo. Hvor hun begynder på en anden historie med en ude i parken, der har blottet sig for hende. Og så er de ikke tid til at høre på hende, så går de videre. Og... okay. Det skal da, ja. Nå, jo. Men hun er med i toren også. Ja, de er både, hvad hedder det? Phoebe Cates. Phoebe Cates og Zach Gallagher er med i toren, og de to Futterman... ægtepar der også med. Ja, de bedører dem jo i New York, eller hvordan foregår. Ja, det må det være. Hvad med Corey Feldman? Ja, Futterman er nærmest blevet sådan vanvittig. Altså, det er man sådan indtryk af, at han bliver ved med at snakke om de der gremlings, så nu er det jo blevet helt galt efter han... Han dør så ikke i den første film, kan vi så forstå, at han bliver kørt med. Altså. Jeg synes godt, at han... Der er nogen med, man hører i radioen til sidst, og man lytter efter nogle af de der radio-broadcast med de der... Rocking Rickies. Ja, det snakker de om, men nu skal vi lige hen og snakke med Mr. Futterman hen på hospitalet. Ja, det er Rocking Ricky, der siger bare roligt, The Marines, de står klar med firehoses, så der er styr over situationen. Det synes jeg er fantastisk. Altså, Dick Miller, eller Richard Miller, der, han spiller genial, altså, som han bliver foldermand, det synes jeg. Han er rigtig god, synes jeg. Jeg elsker det, hvor han sidder og spiser chips, det synes jeg er fantastisk. Ja. Og så har han en plakat af Nixon hængende, altså, det er bare så fantastisk. Der er det jo i Critters, der er det jo sådan set ham der Charlie, ham der landsbytossen, det er ham der sådan set har Mr. Futterman-rollen i den. Ja. Han har hørt om, han har haft kontakt med... De snakker gennem hans tænder eller sådan noget. Ja. Ja, det er deres radio. De kører den længere ud i Critters-filmene med den person der, fordi i toeren, der er han blevet en af de der dusørjæger. Der er han... kommet op i rummet sammen med dem, og de rundt og jagte væsener. Er det ham, der er kommet med derop, fordi at han slutter jo med at se ud som ham? De der dusører kan jo skifte. Jo, jamen, det er ham. Det okay. Er ham. I øvrigt, så synes jeg, det lykkedes ham at spille en rigtig fjollet rolle ret godt. Altså, jeg synes ikke, han kommer over på noget tidspunkt. Selvom han går ikke har meget utaknemmelig rolle. Nej, ja. Lige præcis. Ja, for han er jo sådan lidt, halvretarderet. Ja, han minder mig lidt om ham der i, hvad hedder den, den der Ben Stiller-film, hvad hedder den der, hvor de er ude i junglen, hvad hedder den? Ja, Tropic Thunder. Ja, den der Never Go Full Retard, ham der. Hvad er det, han hedder? Hvad er det, Happy Joe, eller hvad er det, han hedder? Hvad er det, han hedder, ham der? Hvad fanden er det, han hedder? Never Go Full Retard. Ja, det der film, eller hvad er det, hvad fanden er det, han hedder? Ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg ikke huske. Men det er rigtigt. Det er Jack Black, du mener, ikke? Nej, det, han har været med i sådan en... Ben Stiller, Robert Downey Jr. Ja, Ben Stiller, han spiller sådan en eller anden rolle, sådan en eller anden rolle med sådan... hvor han er sådan noget med en hest og sådan noget, han klapper. Ja, det er Ben Stiller. Det er Ben Stiller, ja. Ja, hvad hedder den film? Hvad hedder de der film, han er med i? Jeg kan ikke huske. Men det er jo egentlig opfundet til filmen, jo. Det er jo egentlig opfundet til... Hvor han går fuld retard, og hvor så ødelægger hans karriere, nu skal han så være med i en seriøs film. Det er Tropic Thunder. Lad I mærke til, eller var det kun mig, der synes at Gizmo lød rigtig meget som Short Round fra Indiana Jones? Det var kun dig. Når han snakkede, det lød rigtig meget som ham. Men selvfølgelig også, man lige har set et par film med ham, men det... Ja, jeg synes, at jeg ser det eneste film med ham. Vi har set det eneste film, han har været med i, men det... Ja, ja. Den hedder, der filmen, den hedder Simple Jack. Nå ja. Jeg synes... Så, og den er considered one of the worst films of all time. Fordi han går full retard. Det er fantastisk. Det er altså en god film. Jeg synes, hvis vi skal prøve at runde de her film af, hvis I har mere ved dem, så synes jeg, at vi sådan skal tage det nu. Og ellers, så synes jeg, at vi skal... Ikke andet end, jeg bliver nødt til at spørge... Jeg bliver nødt til at spørge, om ikke I tænker, at Furby, det der legetøj Furby, jo, er stærkt inspireret af Gizmo. Jo. Nærmest lawsuit waiting to happen, hvis den ikke havde været blå. Altså, det var først sidst i 90'erne eller sådan noget, den kom, var det ikke det? Jo. Jo. Og jeg tror, det er lovsugt, det har været der. Det vil næsten være mærkeligt andet. Ja, den blev jo meget lavet også. Altså det var også en af grunden til, at Gizmo fik den store rolle, var jo, at det er jo merchandise heaven, det her. Ja, og det er mærkeligt, at der aldrig er kommet træer. Fordi både etteren og så vidt jeg ved også toeren, var der ret store succeser. Mm. Og der var lang tid snak om en træer. Jeg håber bare, hvis de så laver en træer, at det ikke bliver computeranimeret. Jeg tror ikke, de kan lade være med, sådan set. Altså. De er nødt til at få George Lucas ind over til at lave special effects. Ja, han er den eneste, der kan finde ud af keep it real. Ja. Men jeg synes, når vi nu har nævnt Chris Wallace der med Gremlins, så skulle jeg lige nævne, hvem det var, der lavede effekterne i Critters, at det var Chiodo-brødrene, der lavede effekter til den, som vi jo har set tidligere. Jeg tror, vi har nævnt det ganske kort i et af vores podcast, men vi har ikke snakket om selve filmen, men vi har set Killer Clowns from Outer Space. Sammen. Ja, det er også en rigtig god B-film. En rigtig fed effekt der i hvert fald også. Altså. Ja. Fed B-film igen også, ikke? Ja. Og meget, meget underholdende også. Også lidt åndssvagt, men meget... Meget åndssvagt, men den går full retard. Den går full retard, ja. Altså, de har jo popcornspistoler, jeg ved fandme ikke, hvad de er. Ja, de har en sporhund lavet ud af balloner og alt muligt, altså. Den er også fantastisk, den burde vi også se. Det, jeg synes, den er... Sådan noget kan jeg godt lide, hvor de bare går all in og bare laver det dumt på den gode måde. Ja, altså, og hvor man også kan... Jeg kan godt lide de der film der, hvor man godt kan se, at de ikke har haft det største budget. Men det budget, de har haft, det har de arbejdet godt med, i stedet for sådan en som George Lucas, som vi jo ofte nævner. For det dårlige. Hvem er det, han er igen? Ja, det ved jeg. Jeg har efterhånden fortrængt det. Men det der med, at han har nogle kolossale budgetter, men hans film, de ligner jo ofte nogle lort, altså. Ved du, we'll fix it in post, don't worry. Ved du, hvor meget Critters kostede, eller hvor stort deres budget var? Ikke ret meget, tror jeg. Fordi den var 11 millioner på den første Gremlins. Det er jo også, det er jo en pæn del, stadigvæk. Critters kostede 2 millioner. Okay. Og den indtjente godt og vel 13, bare i USA. Og Gremlins indtjente små 150 i USA. Ja. Jeg vil næsten gætte på, at Critters har tjent flere penge på videoen, end har i biografen. Ja, det tror jeg også. Jeg var nede med mange af mine venner, den havde alle bare set, dengang jeg var ung på DVD. Ja. På VHS. Ja. Men det var også en af de film, man kan se på IMDb, at Critters, den var jo i USA, der var den jo biografen, jeg er ikke sikker på, om toren også var. Men i USA åbnede den jo på 540 skærme, lærrede, eller hvad man nu kalder det. Ja. Og den i England åbnede på 69 lærrede. Og så siger det jo lidt om, at jeg er sgu ikke helt sikker på, om den har været i dansk biograf, den her. Altså, men... Jeg tror ikke, den første har været nummer to. Kunne måske... Jeg mener faktisk heller ikke, nummer to er ikke engang i, optaget i widescreen, er den det, eller nummer tre i hvert fald ikke. Nogle af dem er lavet direct video, er det ikke det? Jo, og toeren også i widescreen. Men treeren og firen er jeg ikke helt sikker på. Men en anden reference, der faktisk, eller en anden forbindelse, der er mellem det her Goonies og så den her, det er det der med de der opfindelser, og det der med maskiner, der ikke virker, eller maskiner, der virker, eller maskiner i det hele taget, den her fascination af det mekaniske. Alle de der fuldstændig vanvittige opfindelser, der har den der hammer med den der trykluftning. Gremlins. Ja, nu snakker vi Gremlins, og den der fluesmækker, der er sat på boremaskinen, og ja. Der er virkelig nogle ret sindssyge ting imellem også, the bathroom body, og selvfølgelig. Det er fedt, at smokeless ashtray. Og, at knækken bare står og har det dårligt, før han skal bruge hver ting, han ved godt, det er mega fedt. Den der høne der hakker det der æg, det ser også bare ud som, den sådan kunne hakke hans arm af, eller sådan noget. Den er edderhugget aggressiv, den der. Man kan også godt mærke i den scene der, hvor de sætter og snakker efter, de har fået, fået hunden taget ned udefra, hvor den har hængt i lyskæden. Ja, der kan man godt mærke, at der har dem, der lærte effekterne på filmen, de har lige lært en ordentlig stak dårlige opfindelser, som han lige skal sidde og vise faren. Der laver han jo, der viser han den der med fluesmækker. Ja, der sidder han bare sådan random og prøver nogle ting af, og så er den der kaffemaskine, der laver det der tjære bagefter, ikke? Ja. Men det er jo meget fedt det der med, at de jo, de gør det, altså de, man kan godt mærke, at på det der forældrepar, det er, at de, faren han står jo, at jamen det smager sikkert godt, det kaffe, sådan med blink i øjet, altså. At han er ikke sur over, at hans opfindelse ikke virker, jamen, for de skal nok virke på et eller andet tidspunkt. Men ja, han er evig optimist, ikke? Ja. Men noget jeg faktisk lagde mærke til, da jeg så film igen, det er det her med, at jeg synes faktisk, at det ser ud som, det her par har det sværere, end jeg egentlig regnede med, eller jeg havde lagt mærke til første gang. Fordi hun står og græder ude i køkkenet, og hun det gør hun nemlig. Han er jo meget væk, han er jo gået fuldstændig op i sin opfindelse, og det ser egentlig ikke ud som, de har så godt i forhold. Stigler, er der ikke også noget med, at hun vil til at overtage deres hus og sådan noget også? Jo, det tror jeg, det er et subplot, der ikke kom med, men det virker, som om de har lidt problemer, og de snakker i telefonen, så er hun sådan ked af, at han ikke kommer hjem og sådan noget, og han er tit ude at rejse i det åndssvære. Og aften, så kan man godt forstå, at hun er en lille smule... Jo, men det er også derfor, hun har så meget vrede, der hun angriber det der gymnasiet, det der, get out of my kitchen! Hun har sådan virkelig så meget, man kan føle, hun har den der indestængte vrede, der bare kommer ud i den her... raseri-dræbe-aktion, eller hvad? Det er også, altså de går lynhurtigt hen over det der i starten, hvor Billy spørger moren, are you alright? Men hvis man lægger mærke til, hvor meget løg hun har skåret, altså hvor længe hun har skulle skjule, at hun har grædt, ikke? Altså, så kan man se, der er noget om snakken. Ja. Mm-hmm. Og hun står så også og siger, it's a wonderful life også, altså med, hvor ham der... Ham den ældre mand der i, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, i It's a Wonderful Life, ham skurken i den, han minder jo meget om Mrs. Deagle her i, det kan være, hun skal komplimente om sin egen situation, altså. Just a sad movie. Det var en god, hvad kan man sige... Segway. Lige præcis, hen til slutningen af det. Og så synes jeg, fordi vi er ved at have snakket i lang tid, at før vi stopper, nu når det er et juleagtigt podcast, så synes jeg, at hvis vi hver især har en favorit julefilm ud over Gremlins selvfølgelig, som vi vil anbefale, så synes jeg, at vi skal give it a go. Predator er taget. Ja, også Toren. Også Toren, ja. It's Christmas in New York. Nej, det er ikke det. Los Angeles. Altså min yndlingsjulefilm, altså det er selvfølgelig de sædvanlige med Gremlins og Die Hard og Home Alone, men det er jo efterhånden nogle af dem, man har set til bevidstløshed. Men sådan en af mine favoritter, det er Muppet Christmas Carol med Michael Caine som Scrooge. Den er virkelig vellykket. Jeg er stor Muppets-fan, og deri der bliver de virkelig brugt på den mest geniale måde, altså. Og den har... god musik, og den er godt lavet, og der er nogle fantastiske effekter i, altså de, man køber det der med, at Michael Caine og et par enkelte andre skuespillere, de render rundt i den der by, omgivet af Muppets i alle mulige størrelser, altså. Men man er virkelig julehumør, efter man har set. Jamen, jeg er helt enig. Den er simpelthen fantastisk. Og den kommer i øvrigt også en gang her i julen. Den kommer en anden morgen på DR, tror jeg. Så det kan være, at det bliver den lange udgave, de viser, fordi den der ude på DVD og Blu-ray, der mangler faktisk en sang i. Okay, hvad er det for en? When Love Has Gone, der det sådan handler om, at Scrooge, han er blevet, tænker kun på penge, en sang fra hans kæreste til ham. Det var noget, at Brian Henson, der har instrueret Muppet Christmas Carol, han blev lidt overtalt til af studiet til at fjerne. Så det er faktisk kun på laserdisk, og så nogle gange de der versioner, de viser i fjernsynet, at den er med i sangen. Ja. Og det er meget mærkeligt, de har fjernet den. Altså de fjernede den, fordi at de synes, at sangen, den gjorde filmen langsom, den stoppede den. Lidt ligesom i Toy Story 2 med den sang om med Jesse. Cowgirl Jesse der. At den også kører den lidt ned i hastighed, men det er ikke nogen, der gør noget. Altså det er noget, det har betydning for filmen. Så jeg kunne ikke forestille mig at se den uden den scene der, i hvert fald. Jeg tror, DR har sendt den før, og der var den med. Ja. Og det vil jeg næsten tro, det er også i den version, jeg sender igen her. Cool. Jeg vil lade ordet gå videre til en i andre. Godt. Ja. I har ikke nogen Ja, den tager jeg. Så kan I til Predator 1 eller 2, så er der... Ja. Kasper? Jamen, jeg vil gerne fremhæve Tim Burton, dengang han stadigvæk var god, og lavede The Nightmare Before Christmas. Jeg troede lige, du ville til at tage Batman. han producerede den, jo. Batman Returns foregår faktisk omkring jul. Ja, gør den faktisk. Men den er ikke god. Rolig. Fantastisk stop motion film. Og så er det jo en musical, som rent faktisk fungerer. Og så synes jeg bare, at den er fyldt med den karakteristiske Tim Burton visuelle stil der, hvor den virkelig får fuld udfoldelse. Og det er nærmest både en Halloween og en julefilm i en. Ja. Og så med sang af Danny Elfman som Jack. Ja. Den er meget fantastisk. Jeg så den meget sent. Det er ikke en, jeg har set dengang den kom ud, men den fanger virkelig, og jeg elsker det univers der. Altså, det er bare, han kan finde ud af at lave nogle rigtig skæve figurer, og det er bare... Ja. Men apropos fedt. Også, hvad Christoffer sagde tidligere med det her med plakater, der fanger. Jeg kan nemlig huske, jeg så bare Jack Skellington der, et billede af ham, og så var jeg omgående draget af det, kan jeg huske, dengang. Ja, cool. Christoffer? Ja, altså jeg bliver nok nødt til at tage lidt en gammel traver frem. Altså, jeg I nattergale? Det er heller ikke dårligt. Det er heller ikke dårligt, nej. Sidste år, der fik jeg købt, It's a Wonderful Life på Blu-ray, apropos. Og fik genså den, og det er simpelthen en fuldstændig fantastisk film, og en ret fantastisk Blu-ray derude, hvor den ser pisse godt ud i forhold til, hvor gammel en film det er. Og det er altså en film, jeg vil prøve at gøre det til en tradition og få set den hver år, fordi at det er en virkelig, virkelig god film, det er, og James Stewart, han er rigtig god i den. Så cool. det er virkelig en god film, og virkelig sådan... Den er rigtig sød og rigtig charmerende og rigtig sådan, den varmer, men den er ikke, jeg synes ikke, den sådan, jo, den er måske lige ved at kramme over til sidst, men jeg synes fandme, det er i orden. Jeg synes, det er i orden. Altså, den er også meget dyster samtidig, så den har nogle ret fede elementer, og den har, ja, det er en rigtig fed film. Den der, som vi også har snakket om før, så det vil jeg sige. Og hvis ikke det, så er selvfølgelig Die Hard, selvfølgelig. Som har en fantastisk juleudgave af en sang til sidst med, hvad hedder han, hjælp mig lige, guys, hvad hedder han, selvfølgelig, der kan klappe lige ned, Let It Snow med, Let It Snow, hvad hedder han, med Christoffer Abildgaard, nej, ikke Christoffer Abildgaard, der er ham der, crooneren, hvad hedder han, den version, der er i hvad er det, Die Hard, det er faktisk ikke nogen... Bing Crosby? Jamen, det er ikke hans version, det er en der, Warren Monroe, der synger den, det er i Die Hard. Nå, hans version. Men Die Hard er selvfølgelig også en fuldstændig fantastisk film. Ja. Julefilm også. Og der bliver sprunget et juletræ i luften i den også. Det er sådan. Ja, han scorer også ho, ho, ho på brystet af ham der. Ja, det gør han da. Ja. Han giver ham da en julehat på også, ikke? Ja, altså det er da ren jul. Ja, jeg tror, jeg ved jo godt alle sammen, at det er jo Disneys juleshow, hvor Jesper Fårekylling, han står og synger, ja. Hvor hjertet eller, rigtig banker. Ja. Eller Mission Julegave. Åh, nu har jeg ikke kommet med min julefilm endnu, så vi gemmer lige min julegave. Ja, men, nu vi snakker om det der med Jesper Fårekylling, så elsker jeg den der kortfilm, der er, hvor Anders Sand erklærer Rip Rap og Rup krig, og så er den der kæmpe store Snowpastle-krig der. Ja. Den synes jeg er fuldstændig fantastisk. Den er helt fantastisk. Jeg har lige til knægten skaffet mange af de helt gamle Disney julefilm eftersynkroniseret til dansk. Det er fantastisk. Så dem har vi set meget her de sidste dage. Nå, men jeg tror, jeg vil tage dit råd, fordi jeg har aldrig set It's a Wonderful Life, så den vil jeg gense for første gang. Jeg troede, det var Frank Sinatra, der lavede den der Let It Snow, men det var det så ikke, kan jeg forstå. I Die Hard. Nej. Ikke den version der. Jeg ved ikke, om han nogensinde har indspillet den, men han lyder lidt ligesom ham Warren Monroe. Det var derfor, jeg egentlig sagde The Crooner, men jeg kunne selvfølgelig ikke huske navnet Frank Sinatra af en eller anden mærkelig grund. Så vil jeg så komme med sidste og største anbefaling af julefilm. Den min absolut favorit. Jeg skal se hvert år. Der er simpelthen ikke bedre julefilm for mig. Det er selvfølgelig National Lampoon's Christmas Vacation. Oh, den er ja, intet mindre end fantastisk. Og hvis man ikke synes det, så har man simpelthen ikke, så er man ikke julehumør. Så kan I ikke snakke sammen. Så kan I ikke være venner. Nej, jeg tror det er sådan en love-hate. Hvis man ikke kan lide Chevy Chase, så er det ikke en god film, fordi han dominerer den ret meget. Ligesom alle andre fars fede feriefilm, at han kommer ret galt afsted. Men den er simpelthen fantastisk, og den har en rigtig god julestemning. Og ja, jeg synes, det er en fantastisk film, og en rigtig, rigtig, rigtig morsom film. Så den kan anbefales, og den bliver også sendt hvert år. Er det ikke også den, hvor det er Johnny Galecki, hvad her, det er Leonard? Jo, Leonard fra Big Bang Theory, det er den, hvor han spiller søn. Ja, han er søn, ja, i den. Ja. Og Juliette Lewis, crazy woman er datteren. Ja. Så, står hun og danser oven på nogen, mens hun hopper på den? Ligesom. Nej, de tænkte på at lære den scene, der er med i From Dusk Till Dawn, den scene, der er mellem hende og Tarantino i den, men det bliver ikke til nu. eller der hvor hun drukner faren i Natural Born Killers. Ja. Ja. Ah, hun er lidt mere familievenlig, den der. Ja, det må man sige. Okay, men den vil jeg så, jeg tror måske, jeg vil bytte med dig, Morten, og så vil jeg tage din anbefaling op, og så vil jeg prøve at se den, for jeg tror ikke... Jeg har måske den set den for meget, meget længe siden, men jeg kan ikke rigtig huske den. Så jeg tror, jeg prøver at se den. Jeg ved, den ligger på Netflix. Ja, så det, jeg vil prøve at se mig den. Og så vil jeg faktisk prøve at se Mission Julegave bagefter, for den har jeg heller aldrig set. Jeg så den i biografen, og sådan som jeg husker det, så gik den om sommeren eller sådan noget. Det var meget underligt, men den var ikke god. Den kommer, hvis man ikke vil spendere penge på den, så kommer den i fjernsyn på... på fredag på DR. Yeah. Så man kan jo starte med en dårlig julefilm, Jingle All The Way eller Mission Julegave, og så slutte af med Gremlins Efter Midnat. Ja, den ligger også på Netflix. Ja. Ja. Så jeg tror, vi skal til at runde af. Og det har også taget lidt tid. Men det var fedt. Vi kom forbi, et par film og lidt flere julefilm. Ja, vi kom videre omkring. Det synes jeg var fedt. Så vi håber på at få endnu et podcast i kassen, sådan lige mellem jul og nytår, sådan et lille special podcast om noget lidt andet, men det tager vi, hvis vi får det i kassen, men det håber vi på. Så jeg synes bare, vi skal sige god jul, og ellers så ses vi. Ja, god jul, og tak for i næste år. Ja, ikke tak for i år næsten, han har sagt, for nu laver vi jo lige en nytårsspecial. Nu kommer den på, om det kommer ud efter nytår eller før nytår. Men det er jeg så håber også på, at den kommer ud før nytår. Sådan okay. Nytårsaften. Den her kommer ud før jul i hvert fald. Du mener, det er et alternativ til at se... til at se nytårstalen, så kan man bare sætte vores podcast på i stedet for. Ja, i stedet for 90-års fødselsdagen, så kan man jo godt. Ja, det tror jeg er klogt. Man kan se 90-års fødselsdagen, så kan vi sætte også på som lyd. Vi kunne faktisk have kommentar. Hvis man føler sig lidt ensom derhjemme, så... ja. Ens gæster er lidt det uinteressante. Så kommer vi simpelthen til middag. Det kan man godt. Jeg så, speaking of, meget underligt, en Kickstarter, jeg overvejede back, er en af de ting, hvis man betaler for den store, så dem, der har lavet Kickstarteren, kommer en tur til middag. Det skulle man så også give $5,000 for, fordi det var der flybillet og hotel og det hele, man betalte for. Men det var sådan, nej. Så kommer nej, de også. Jo, men hvem har nogensinde lyst til det? Eller det ved jeg ikke. Så det er simpelthen lege en gæst. Så vil de komme, og så vil de snakke med dem. Og en af dem, det ville komme og optage podcast sammen med dem. Så det, jeg ved ikke, jeg tror godt, man kan lege en dame for mindre, vil jeg sige, men jeg ved selvfølgelig ikke, hvor hyggelige selskab de er. De er jo så hyggelige på en anden måde, måske. Det ved en af dem var ham verden fra The Incomparable podcastet. Han ville komme og okay. holde podcast, optage podcast hjemme med dig. Så det er jo, ja. Kommer John Syracuse også? Ej, nu nej, det meget nej, han var der desværre ikke. Det var kun Jason Snell, ham der verden. Det kostede okay. $8,001, tror jeg det var. Det var crazy nå. Mange penge. Altså, det var godt nok. Ja, nå. Nå, god jul. Ja. Ja, god jul. God jul. Ja, god jul. Hej.